Photography has shown the greatness of photography has shown Ataxena. Αχαχτες που κρατάνε φύγητες, αχαχτες που ξεσκίζει ο χαφιές, αχαχτες που κρεμάνε φύγητες στην καρδιά τους. Τσέ και βάρα, τσέ. Ίσκιους περπατά τη ζήτα και για σένα νερότα τη ζήτα και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ. Αχ, αυτή η άνοιξη με ματώ.